Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 7 kwietnia, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Żyblewski, serwis. Kilka osób mogło zginąć w amerykańskim ostrzele syryjskiej bazy, tak twierdzi gubernator Homs. Stany Zjednoczone uderzyły w odwecie za atak chemiczny. Sejm zajmie się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec rządu PiS. Początek debaty za godzinę. W Londynie rozdano nagrody dla najlepszych gier komputerowych. The BAFTA for Best Game, Uncharted 4. Gubernator prowincji Homs w Syrii twierdzi, że są ofiary amerykańskiego ostrzału bazy wojskowej. Według niego w nalocie zginęło co najmniej kilka osób. Baza Shayrat to miejsce, z którego we wtorek rano syryjskie siły miały przeprowadzić nalot z użyciem sarinu na jedno z miast w prowincji Idlib. Paraliżujący gaz miał zabić co najmniej 86 osób. Amerykański ostrzał ma być odwetem za użycie broni chemicznej. Atak na syryjską bazę zarządził Donald Trump. Większość Amerykanów, z którymi rozmawiał nasz korespondent Marek Wałkuski, poparła decyzję prezydenta USA. Popieram bombardowania instalacji wojskowych i lotnisk, by zapobiec kolejnym atakom chemicznym. To nie jest właściwa decyzja. Nie wiem, co należało zrobić. Mam świadomość, że Syryjczycy potrzebują pomocy, ale na pewno nie takiej. Popieram tę decyzję. Należało pokazać siłę. Ktoś musi wziąć w obronę tych ludzi. Jeśli ataku dokonano tylko na instalacje militarne i nie ucierpieli w nim cywile, to popieram tę operację. Asad jest okropny. To wyrzut sumienia społeczności międzynarodowej. Ale sami Syryjczycy zasługują na szczęście i pokój. Nikt nie ma prawa odbierać innym życia. Tylko Bóg. Coś należało zrobić. Nie można przyglądać się, jak ludzie cierpią w atakach chemicznych i nic się nie dzieje. Muszą być konsekwencje. Prezydent Trump oświadczył, że podjął decyzję o ataku, ponieważ zawiodły wcześniejsze próby zmiany postępowania prezydenta Asada, co pogłębiało kryzys uchodźców i destabilizowało Bliski Wschód. Syryjskie władze twierdzą, że ostrzał zmniejszy możliwości wojska, by walczyć z organizacjami terrorystycznymi, takimi jak tzw. Państwo Islamskie. Szykuje się emocjonujący dzień przy Wiejskiej. W Sejmie dziś debata i głosowanie nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. PiS ma przewagę głosów i inicjatywa opozycji skazana jest raczej na niepowodzenie. Choć wynik jest przesądzony, debata ma sens, przekonuje szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Sama rozmowa o Polsce, o wyzwaniach i o tym szkodzeniu przez ten rząd w Polsce jest też istotna. Wniosek poprze Nowoczesna, to sprzeciw wobec rządu PiS i okazja do pokazania, czym może być Polska po czasach PiSu, uważa posłanka Katarzyna Lubnauer. Warto Polakom powiedzieć, że jest nadzieja na zmianę, która poprawi stan funkcjonowania państwa. Także Marek Sawicki z PSL uważa, że krytykując rząd, warto spojrzeć w przyszłość. Na pewno będziemy dużo mówili w obszarze samorządu. Wniosku Platformy nie poprą posłowie Kukiz 15, zapowiedział Paweł Kukiz. Prawo i Sprawiedliwość ma większość i nic z takiego wniosku nie będzie. A rzecznik rządu Rafał Bochenek zapewnił, że rząd jest gotów do rozliczenia. Platforma może nam tylko pozazdrościć tego, jak rzetelnie, uczciwie i szczerze potrafimy podchodzić do swojej pracy. Jeśli zgodnie z harmonogramem debata potrwa 3 godziny, to głosowanie powinno się odbyć tuż po 12. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. 25 milionów sztuk papierosów wartych na czarnym rynku, prawie 18 milionów złotych przechwycili funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej i służb skarbowych. Przemytnicy stracili ładunek w drodze do Niemiec i w dwóch magazynach na Mazowszu. Funkcjonariusze CBŚP wpadli na trop dużego przemytu papierosów. Przy współpracy Straży Granicznej i służb skarbowych na parkingu w okolicach przejścia granicznego w Słubicach zatrzymano ciężarówkę. Podejrzany ładunek okazał się skrzyniami z ukrytymi w środku papierosami. Łącznie było ich blisko 6 milionów. Zatrzymano 59-letniego kierowcę, któremu postawiono zarzut karno-skarbowy. Policjanci CBŚP jednocześnie weszli do dwóch magazynów w Warszawie i powiecie Pułtuskim, gdzie znaleziono kolejne 20 milionów papierosów bez akcyzy. Łącznie, gdyby przechwycony przez służby towar dostał się na czarny rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść 30 milionów złotych. Policja prowadzi śledztwo, kto stał za przemytem papierosów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. BAFTA Games Awards rozdane. To brytyjskie nagrody dla najlepszych gier komputerowych. Najlepsza gra brytyjska, ale także gra rodzinna to Overcooked. Gracze wcielają się w kucharzy i wspólnie przygotowują uczty. W kategorii muzyka triumfuje Virginia, przygodowa gra detektywistyczna. W kategorii multiplayer, a więc rozgrywka dla wielu graczy, wygrywa futurystyczna strzelanina Overwatch. Zupełnie inna jest od niej Inside. 4 wyróżnienia, w tym za projekt i ambicje artystyczne. Klimat nieco jak z Blade Runnera, a trochę jak z Bergmana. Gra w czerni i bieli, tylko pojedyncze elementy mają inne barwy. Toczy się w pogrążonym niemal w zupełnej ciszy dystopijnym świecie. The BAFTA for Best Game. A najlepsza gra? Uncharted 4. To Uncharted 4. Przygodowo-zręcznościowa. Zwieńczenie serii o poszukiwaczu skarbów Nathanie Drake'u. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport teraz jak zwykle, sport Krzysztof Łaniewski. O podnoszeniu ciężarów ostatnio mówiło się u nas właściwie tylko źle. Jest szansa na nowe otwarcie, bo nasza reprezentacja dobrze radzi sobie na Mistrzostwach Europy w Splicie. Najpierw złoty medal wywalczyła Joanna Łochowska, potem brąz w kategorii 85 kg dorzucił Krzysztof Zwarycz, co bardzo ucieszyło trenera kadry Roberta Dołęgę. Cieszę się bardzo, bo to jest mój pierwszy medal za dwubój zawodnika, którego prowadzę w kadrze. Jestem trenerem kadry od niespełna 2 miesięcy. Brawa dla naszych sztangistek i sztangistów, brawa dla Michała Kwiatkowskiego. Świetnie rozpoczął sezon kolarski. Na potwierdzenie wysoka lokata w wyścigu dookoła kraju Basków. Od wczoraj jest trzeci w klasyfikacji generalnej z minimalną stratą do lidera Hiszpana Davida de la Cruza. I to nie koniec dobrych wiadomości tyczących się międzynarodowych popisów naszych sportowców za oceanem. Minionej nocy doskonale poczynał sobie Marcin Gortat. Rzucił 16 punktów i zaliczył 3 zbiórki dla Washington Wizards w wygranym 106-103 spotkaniu przeciwko New York Knicks w koszykarskiej lidze NBA. Co w Formule 1? Rozgrzewka przed Grand Prix Chin. Niestety przeszkadza w niej pogoda. Nie dokończono pierwszego treningu. W tej niepełnej sesji najszybszy był Max Verstappen przed Felipe Massą i Lancem Strollem. I na koniec zajrzymy jeszcze do Wrocławia. Tam ostatnie szlify przed World Games, czyli Igrzyskami Sportów Nieolimpijskich. Szef Komitetu Organizacyjnego Marcin Przychodny jednym tchem wylicza zakończone albo kończące się lada dzień inwestycje w mieście. Myślę o kompleksie pływalni, myślę o torach wrotkarskich, ale też modernizacja olimpijskiego, która była konieczna, wszyscy we Wrocławiu o tym wiedzą. Pływalnia działa już od niespełna miesiąca, w najbliższą sobotę 8 otwieramy stadion olimpijski. World Games odbędą się we Wrocławiu w drugiej połowie lipca, a kolejny sport w Trójce już za godzinę. Troszkę mnie Państwo łapią za słówka. Pan Remek z Żyrardowa mówi, że cała Polska słyszała, że odpowiada na maile. No to proszę bardzo, oczekuję. Oczywiście, że odpowiada, panie Remku, i to nie tylko dzisiaj od święta, ale no, nie na wszystkie, bo bym nie zdążył nawet prognozy przeczytać. A ona jest piękna na dzisiaj. Pochmurno będzie. Ale będą większe przejaśnienia, głównie na północy. A temperatura tak z grubsza biorąc od 5 do 12. W środku będzie i 7, i 9, i 11, ale 12 najwyżej. Tak przynajmniej mam na kartce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei Y5 drugiej generacji z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 8 megapikseli za jedyne 479 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Znowu nie mogę pokroić pomidora. Też tak masz? To przez te noże. Czas na nowe i profesjonalne. Ostre cięcie w stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz napój Coca-Cola, Fanta, Sprite 1,5 litra. Tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Planujesz wiosenne porządki? To najlepszy moment, by razem z Leroy Merlin przygotować dom na święta. Mamy dla Ciebie zasłony, firany, poduchy, ramki, kwiaty i wiele innych dekoracyjnych produktów w atrakcyjnych cenach. A w weekend 8 i 9 kwietnia wszystkie dywany aż 15% taniej. Zapraszamy. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każde 1000 zł wydane na zakupy w Saturnie dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Well, I got a girl, call her mom's mom. She can't Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a wraz ze mną w studiu pani poseł Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Pani poseł, jak posłowie będą dzisiaj bronić rządu podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności? Czy to będzie obrona przez atak, czy fakty będą bronić rządy? Będzie występowała pani premier i myślę, że będzie mówiła, że konkretnie, spokojnie na temat tego, co udało jej się i przy okazji nam jako większości parlamentarnej zrealizować przez te półtora roku. Nie sądzę, by była możliwość zadawania pytań, bo nigdy takiej możliwości nie było. Natomiast będą wystąpienia klubowe i zapewne będzie tak, że opozycja będzie krytykowała to, co my robimy. My będziemy mówić o naszych osiągnięciach, ale sądzę, że powinniśmy też punktować to, czego nie zrobiła opozycja PO-PSL przez 8 lat. Czy prezes Jarosław Kaczyński zabierze głos? Nie wykluczamy tego. Bo to zawsze jest ciekawe, dlatego pytam. Pani 4 tygodnie temu powiedziała, że ten wniosek jest absurdalny, bo nie ma szans na większość. Czy wniosek Prawa i Sprawiedliwości w 2012 roku był również z tego samego powodu absurdalny? Moja wypowiedź wynikała z jednego faktu. Po pierwsze z takiego, że w 2013 roku, kiedy składaliśmy ten wniosek... Znaczy najpierw 2012, a później chyba drugi raz. Nie. Tak? 2012, ale wypowiedź mówię o wypowiedzi z roku 2013, wypowiedzi Donalda Tuska, który powiedział wówczas wtedy, że ideą konstruktywnego wotum nieufności jest to, że przeprowadza się go wówczas, kiedy rząd traci większość parlamentarną. Wtedy takiej sytuacji nie było. Mówił wówczas, że to jest maskarada, że to jest niekonstruktywne działanie określające przeprowadzenie konstruktywnego wotum nieufności. Ja dzisiaj te słowa dedykuję politykom PO, bo przecież Donald Tusk to ich guru, to oni nieustannie go bronią, to oni nieustannie go cytują, więc ja dedykuję im te słowa, by się zastanowili, czy rzeczywiście w tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, gdzie mamy większość parlamentarną, gdzie realizujemy swój program, to konstruktywne wotum nieufności jest zasadne do przeprowadzenia. W mojej ocenie oczywiście nie. I właśnie z tego powodu, że mamy większość parlamentarną. Ale jako przyczynek do debaty, do jakiejś refleksji. Wie pani, przyczynek do debaty zawsze jest dobry i zawsze można taką debatę przeprowadzić. Można i opozycja ma do tego prawo, by zgłaszać pytania bieżące, informacje bieżące, by żądać jakiejś debaty. Natomiast ten wniosek jest wnioskiem typowo politycznym, który ma na celu, i myślę, że to zrobił, wykreował lidera opozycji, którym chce być Grzegorz Schetyna. Natomiast ten wniosek jeszcze z innego powodu jest śmieszny, ponieważ Platforma złożyła ten wniosek, po czym za parę dni Schetyna Grzegorz zwołał konferencję i powiedział, że on nic nie wie o tym, że on ma być procedowany w piątek, a do takiego wniosku trzeba się przygotować. Więc pytanie, jeśli złożył ten wniosek, to nie był przygotowany do tego, żeby w każdym momencie go przeprowadzić, procedować i mówić o tym, co jemu się nie podoba w rządzeniu przez Prawo i Sprawiedliwość? Ale inni posłowie chyba byli gotowi, bo ja rozmawiałam z panią marszałek Kidawą-Błońską we wtorek i ona mówiła, że ma nadzieję, że ten wniosek będzie jeszcze teraz przed świętami na tym posiedzeniu Sejmu. Szefem partii to jest Grzegorz Schetyna. On dał twarz temu wnioskowi. On ma być premierem teoretycznym i jego zdziwienie wywołało u mnie uśmiech, bo jeżeli jest się odpowiedzialnym, jeśli chce się poważnie traktować takie wnioski, to takie słowa z ust opozycjonisty nie powinny padać. To jest po prostu ośmieszanie siebie i to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że chcą nam zafundować kolejną awanturę. Natomiast, a co to znaczy premier teoretyczny? No to znaczy premier taki, żeby to go tylko teoretycznie nazywać premierem, bo wiadomo, że wniosek nie ma szans. Teoretycznie jest lepszy niż techniczny, ale, pani poseł? Ale jeszcze jedna rzecz. Mówimy o faktach, nie mówmy o faktach, a nie o manipulacjach. Platforma posługuje się kłamstwem, kłamstwem, manipulacją i tak też będzie zapewne dzisiaj. Robiła to przez 8 lat. Koncentruje się tylko i wyłącznie na straszeniu Polaków Prawem i Sprawiedliwością. Ja jestem przekonana, że my dzisiaj pokażemy liczby, pokażemy wskaźniki i mam nadzieję, chciałabym, aby ta debata była rzeczywiście debatą merytoryczną, debatą konkretną i ja jestem przekonana, że jeśli taką debatą będzie, to my bez względu na to, że i tak mamy większość, w opinii Polaków wyjdziemy na zwycięstwo w tej debacie. Mamy tutaj dostawę świeżych depesz i pojawiła się taka, rzecznik rządu powiedział, że premier Beata Szydło spotka się dzisiaj z szefami MSZ-u i MON-u, będzie rozmawiała także z prezydentem Andrzejem Dudą. Chcemy być na bieżąco z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To jest ciekawe, no, także w tym kontekście, że obaj ministrowie są wymienieni jako ci najgorsi w rządzie. Ci, którzy być może powinni zostać zdymisjonowani. To jest ważne w kontekście tego, co dzisiaj się stało w Syrii. A w zasadzie nie tylko dzisiaj, tylko z tym, co miało miejsce jakiś czas temu z atakiem chemicznym. I to jest oczywiście pokłosie dzisiejszych nalotów na Syrię. To jest rzecz ważna i istotna, bo bezpieczeństwo zarówno Polaków, ale bezpieczeństwo w świecie, wszyscy jesteśmy jako politycy odpowiedzialni. Natomiast, a nie ma tu drugiego dna, pani poseł? Wie pani co, ja myślę, tego, że... Tego, o którym mówiłam. Ja uważam, że nie, natomiast na pewno znajdą się osoby, które tego drugiego dna będą szukały. Natomiast co do rekonstrukcji, to powiem tak. Pani premier nie tak dawno na konferencji prasowej powiedziała, że ministrowie to... ci, których pani wymieniła, mają trudne odcinki i z tych z realizacji pracy w swoim zakresie ona jest zadowolona. Żadnej rekonstrukcji nie przewiduje, więc mówienie o tym, że taki czy inny minister zostanie zdymisjonowany, jest tylko i wyłącznie spekulacją medialną. Czyli Dziennik Fakt ma złe informacje? Albo sobie to wymyślił, że wymienia 6 osób. Pani premier, ja uważam, że decyzję o tym, kto będzie w tym rządzie, podejmuje tylko i wyłącznie pani premier Beata Szydło, a nie... Niektórzy mówią, że także Jarosław Kaczyński, a może przede wszystkim. A nie dziennikarze czy opozycja. Jarosław Kaczyński jest liderem zwycięskiej partii. I dlatego ma wpływ na skład rządu, tak? I powiedział, że nie chce być premierem. O tym, kto będzie na stanowisku takiego czy innego ministra, decyduje premier Beata Szydło. Czy w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim, czy z kimkolwiek innym, nie wiem. Ale oczywiście chciałabym, by w sytuacji takiej, kiedy jest ogromne poruszenie, czy niezadowolenie z takich czy innych naszych posunięć, żeby te dyskusje na temat tego, w jakim kierunku powinniśmy iść, czy powinny być organizowane jakieś korekty, czy nie, odbywały się w szerszym gronie. Natomiast decyzja, tak czy inaczej, zawsze należy do premier Beaty Szydło. A czy to, że posłowie Kukiz 15 nie będą głosować przeciw waszemu rządowi, że PSL do ostatniej chwili zostawia taką furtkę, waha się, chociaż pewnie będzie głosować przeciw, to ma jakieś znaczenie? Czy Kukiz 15 jest, że tak powiem, naturalnym rezerwuarem większości sejmowej w sytuacji, gdyby w jakiejś... Kukiz 15, jak pani wie, jest sam dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem i wtedy, kiedy uważa, żeby nasze inicjatywy poprzeć, to je popiera. Wtedy, kiedy uważa, żeby ich nie popierać, to nie popiera. Nie jest tak, że Kukiz 15 popiera nas zawsze i to państwo, którzy śledzicie politykę, o tym doskonale wiecie. Natomiast przy tej okazji warto również inną rzecz podkreślić. Otóż Grzegorz Schetyna, kiedy mówił o składaniu wniosku o wotum nieufności wobec naszego rządu, powiedział, że on złoży go wówczas, jeżeli wszystkie partie opozycyjne się pod nim podpiszą. Mimo tego, że Kukiz 15 się pod tym wnioskiem nie podpisał, to i tak go złożyli, więc kolejny nas skłamali. I ja całą... Czyli nie tylko kobieta zmienną jest, ale mężczyzna też? No, widzi pani. Na tym pewnie polega równouprawnienie, ale to też świadczy o tym, że warto się zastanowić, czy dać wiarę słowom Platformy Obywatelskiej. No, trzeba się zastanowić też nad tym, co oni nam proponują, co oni proponują Polakom. Czy rzeczywiście będzie tak, że zabiorą nam 500+, podniosą nam wiek emerytalny, zlikwidują IPN. No nie mówią, że zabiorą. Mówią, że jeszcze dadzą tym, którzy nie dostają pani, teraz na pierwsze proszę dziecko. Pani, mówili też o tym, że nie podniosą wieku emerytalnego, a pierwszą jedną z ich decyzji to było podniesienie tego wieku emerytalnego. Więc cały czas będę obnażała ich kłamstwo, ich manipulacje i będę oczekiwała odpowiedzi takiej, czy te rzeczy zrobią, czy nie zrobią, czy wprowadzą u nas euro, czy chcą w dalszej perspektywie bliższej, czy dalszej przyjmować uchodźców w każdej liczbie, tak jak to mówił jeden z polityków Platformy Obywatelskiej. Będę obnażała ich manipulacje, bo ja uważam, że działalność PO i PSL przez 8 lat koncentrowała się tylko i wyłącznie na tym, aby dobrze się żyło określonej grupie ludzi, establishmentowi. My to zburzyliśmy. I czy te wątki wszystko obnażania w dzisiejszej debacie się też pojawią? Nie wiem. Nie znam wystąpienia pani premier. Chciałabym, żeby mówiła o faktach, bo fakty są dla nas korzystne. Mamy dobre wskaźniki. Zmniejszamy poziom ubóstwa. To nie jest kwestia tego, że daliśmy tylko 500+, albo aż 500+, czyli pierwszy transfer pieniędzy bezpośrednio do ludzi. To jest podwyższenie najniższego wynagrodzenia, najniższe emerytury i renty podniesione do 1000 zł, 13 zł za godzinę, zakaz zabierania dzieci z powodu biedy. To są rzeczy, które zrobiliśmy bez podniesienia podatków. I ja pytam, co Platforma Obywatelska razem z PSL-em robiła z tymi pieniędzmi, skoro przez 8 lat nie była w stanie dać bezpośrednio transferu do kieszeni Polaka? Co pani mówi? Pani mówi o tym, co dobre, a Platforma będzie mówiła o tym, co jest z jej punktu widzenia złe albo bardzo złe. Pewnie będzie wątek drzew, czyli masakry drzew. My nie odmawiamy Platformie Obywatelskiej krytykowania nas, bo taka jest rola opozycji i opozycja powinna być konstruktywną opozycją. Oni nam tego prawa odmawiali. Będziemy bacznie przysługiwać się temu, co będzie mówił, nie wiem, czy Grzegorz Schetyna, czy ktokolwiek inny dzisiaj. I z całą pewnością, jeśli będą rzeczy, z którymi się nie będziemy zgadzać, to będziemy to potem komentować w sposób równie, myślę, że konkretny i dobitny, tak jak oni potrafią artykułować swoje niedorzeczne argumenty z mównicy sejmowej. Dobrze, to zrobię taką próbkę. Szef Sejmowej Komisji Środowiska powiedział, że PiS to jest piła i siekiera. To a propos właśnie tak zwanej ustawy Szyszki, która była formalnie poselskim projektem, ale została przygotowana, przepraszam, w ministerstwie, co nawet jest przyznane, że tak było? Propaganda Platformy Obywatelskiej sięga zenitu, bo kiedy uchwalaliśmy tę ustawę, oni też wtedy byli na sali, to nie podnosili larum, że będzie masowa wycinka drzew, że to jest niedobre. Znaczy, kiedy była dyskusja, to byli, jak państwo pani, głosowali, nie byli, to w sali kolumnowej proszę to pani, było. To też mogli wziąć w tym udział, bo nie było tak, że nie mogli wziąć udziału w głosowaniu w sali kolumnowej. Natomiast larum, które podnoszą dzisiaj, wtedy nie podnosili. Przeprowadzamy nowelizację tej ustawy, żeby ukrócić to, co w niej jest niedobre. Natomiast jedna rzecz z całą pewnością jest dobra. Jest wielu właścicieli prywatnych działek, którzy są zadowoleni z rozstrzygnięcia, które my przyjęliśmy. Czyli z rozstrzygnięcia takiego, które pozwalało na wycinkę drzew na swojej prywatnej posesji. Natomiast to, co teraz wprowadzamy, ma służyć ograniczeniu pewnej samowoli. Ma służyć temu, że wycinka drzew będzie wtedy, kiedy nie będzie miał zastrzeżeń do tego właściwy urząd gminy. Urzędnik przyjdzie. Jeśli nie wniesie zastrzeżeń, to taką wycinkę będzie można przeprowadzić. Natomiast jeśli okaże się, że w ciągu przed upływem 5 lat prywatny właściciel na tej posesji będzie chciał wyciąć drzewa, prowadzić działalność gospodarczą, to będzie musiał wnieść stosowne opłaty. Odpowiednie rozporządzenie, jakie drzewa będzie można wycinać, jakie trzeba będzie podnieść opłaty, wyda minister środowiska. Natomiast jedną rzecz mocno chcę podkreślić. Jestem oburzona falą hejtu, która spotkała nas za wycinkę drzew. Jestem oburzona i zniesmaczona działalnością polityków opozycji, ponieważ takiego larum przy uchwalaniu tej ustawy nie było. A dzisiejsza wycinka drzew nie jest związana tylko i wyłącznie z samowolą. Ona też jest związana z tym, że przygotowywane są inwestycje drogowe. I na przykład jak ja jeżdżę do Warszawy od strony Lublina, gdzie ma być przygotowana nowa droga, to tam ta wycinka jest. I ona nie jest związana z żadną samowolą, tylko z przygotowaniem drogi pod inwestycje. To a przejeżdża pani Wiewiórki koło mnie. Przejeżdża pani koło mnie, bo tam w jednym miejscu to po prostu tam taki ugór powstał. A gdzie koło pani, to znaczy gdzie? To jest na granicy Wesołej i Sulejówka. Powstał taki ugór. ale przy drodze. Jest jeszcze inny odcinek, gdzie jak sama zobaczyłam to się przeraziłam, po czym zażądałam wyjaśnień, to mi powiedziano, że to jest pod wycinka przygotowana pod drogi, więc nie dajmy się zwariować, nie ulegajmy manipulacji, nie ulegajmy wiewiórkom, obnażajmy nieprawdę i jako rzecznik będę robiła wszystko, żeby taką manipulację, którą w sposób perfekcyjny robi PO, czyniąc ludziom wodę z mózgu, będę obnażała. A jeśli chodzi o KRS, to też nie ulegajmy opiniom prawników, którzy uważają, że ten projekt może być niekonstytucyjny? O tym, czy projekt jest konstytucyjny, czy nie, to orzeka Trybunał Konstytucyjny. Złożony z prawników. O tym, no tak, tylko że ta ustawa jeszcze nie podlegała ocenie Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze. Po drugie, naród jest suwerenem. I to nie może być tak, że sędziowie w KRS-ie będą wybierani sami, nie będzie nad nim żadnego nadzoru. Sejm powołuje wielu przedstawicieli i do tej pory sędziowie nie argumentowali, że to są wybory polityczne. Teraz tylko i wyłącznie bronią swoich interesów, ale my jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby takie zmiany przeprowadzić. Nie są to zmiany, które nie funkcjonują w Europie. Są kraje, gdzie parlament wybiera sędziów, jak chociażby Łotwa czy Szwecja. Nie widzę powodów, by u nas nie można było robić zmian, które miałyby zmienić funkcjonowanie KRS-u. Chociaż w ostatecznym rozrachunku, bo to też jest ważne i ważne, żeby słuchacze to wiedzieli, to sędziowie będą decydować o tym de facto, kto będzie przedstawiony jako nominant do akceptacji prezydenta. To nie będą o tym decydować parlamentarzyści, mimo tego, że my proponujemy teraz, żeby ten KRS składał się jak gdyby z dwóch izb. Dziękuję bardzo. Pani poseł Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 wielkanocne, nocne przeceny. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. W Żabce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 7 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30, czytał Zybleski, ma dla Państwa skrót informacji. Po amerykańskim ataku w Syrii premier Beata Szydło spotka się dziś pilnie z szefami MSZ-u i MON-u. Będzie rozmawiała także z prezydentem Andrzejem Dudą. To ważne po tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, mówi w Trójce rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. To jest ważne w kontekście tego, co dzisiaj się stało w Syrii, a w zasadzie nie tylko dzisiaj, tylko z tym, co miało miejsce jakiś czas temu z atakiem chemicznym. I to jest oczywiście pokłosie dzisiejszych nalotów na serię. To jest rzecz ważna i istotna, bo bezpieczeństwo zarówno Polaków, ale bezpieczeństwo w świecie, wszyscy jesteśmy jako politycy odpowiedzialni. Amerykański ostrzał bazy z Shayrat był odwetem za użycie broni chemicznej przez wojska reżimu prezydenta al-Assada. To z tego miejsca we wtorek rano syryjskie siły miały przeprowadzić nalot z użyciem sarinu na jedno z miast w prowincji Idlib. Paraliżujący gaz miał zabić co najmniej 86 osób. Na nadzwyczajnej sesji radni województwa śląskiego zajmą się dziś projektem uchwały antysmogowej. Ograniczenia lub zakazy mają od 1 września objąć całe województwo i cały rok kalendarzowy. Będą dotyczyć, jak napisali radni, cywilizowanego spalania czy stosowania odpowiednich jakościowo węgla czy drewna. Będzie to druga po województwie małopolskim uchwała antysmogowa w kraju. W Kijowie zadowolenie z decyzji Parlamentu Europejskiego, który zezwolił na zniesienie wiz do państw Unii dla obywateli Ukrainy. To decyzja ważna dla Ukraińców, ale też dla Unii. Myślę, że wizy będą zniesione już latem i to wtedy będziemy nie tylko się cieszyć, ale i świętować. Mówi minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin. Ukraina, ubiegając się o zniesienie wiz, wprowadziła szereg zmian prawnych wymaganych przez Brukselę. Na jutro baskijscy separatyści Zeta zapowiadają samorozbrojenie. W liście skierowanym do społeczności międzynarodowej oświadczyli, że przekażą całą broń i amunicję. Miejscem operacji ma być francuskie miasto Bayonne. Baskowie zawiesili działania zbrojne w 2011 roku. ETA przez ponad 40 lat walczyła o utworzenie niepodległego kraju w północnej Hiszpanii i południowo-zachodniej Francji. Jest obarczana odpowiedzialnością za śmierć ponad 800 osób. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Darek przygotował prognozę. Za chwileczkę państwo się zorientują, jakim kluczem się posłużył, ale ogólnie biorąc, w całym kraju będą dzisiaj chmury, ale też większe przejaśnienia, głównie na północy, okresami przelotny deszcz, a z kolei na krańcach południowych możliwe opady śniegu, a w górach będzie sypać nawet do 10 cm. A teraz temperatura, którą, jak pisze Darek, można uzależnić od tego, gdzie została zmierzona. Pagórek koło Jasła, rzeka koło Myślenic, tam będzie 6 stopni. Ciekawe, że i na pagórku, i w rzece. Dom koło Zimochowa i Zimochów Susłów 7 stopni. Z kolei mamy bagno koło Trzebnicy i staw koło Kalisza. Również łąka jeszcze do tego koło Trzebnicy. To tam to będzie tych stopni 8. No i mamy jeszcze jezioro koło Elbląga 10 i pole koło Gobina 12. Zagranica nie gorsza. Pole Baba w Pakistanie 21. Woda w Kansas. O, nie wiedziałem, że w Kansas jest woda. Tam będzie cieplej, 23. Mamy również Gaje w Liberii, ciepłe, 31. I na koniec Bajoro w Czadzie. Niech państwo zgadną. Najcieplejsze, 44. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówiłem, żeby nie otwierać. Ale ja tylko uchyliłem, a one myk-myk wyskoczyły i zeżarły już z połowę cen. No to robimy promocję. W sklepach Euro. Straszliwa cena żeria. LED TV 40 cali. Philips za 1299. Ultra HD. Samsung 55 cali. Smart za 2999. Smartfon Lenovo K5. Dual SIM. Wydajna bateria za 599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 wielkanocne, nocne przeceny. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem taki apel, Gosiu, że się nie dam nabrać na dobre słówka pana Mana. Ja już go znam od dłuższego czasu. To jest monstrum. On nie wytrzyma, żeby komuś nie dogadać. Na pewno dzisiaj się zemści na panu Bukartyku. Jestem 100% pewny. Rozgryzł mnie pan, rzeczywiście moja podłość bierze górę nad dobrocią. A pan, proszę pana, niech pan się uczesze porządnie, bo do telefonu się nie podchodzi z taką fryzurą. No, załatwiłem gościa. Prognoza była, piosenka dnia nie było, będzie. Robert Randolph and the Family Band, ale nieuczesany i do God Soul. Proszę Państwa, są pewne niezmienne pozycje w tym porannym naszym spotkaniu piątkowym. No i właśnie ta pozycja niezmienna w postaci dwóch panów z gitarami już w studiu. Dzień dobry, Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Witam panów w tym świątecznym dniu dla was, bo już wiem. Tak. Już wiem, o czym będzie. Będzie lokowanie produktu. Będziemy się lokować jako produkt, bo dzisiaj jest dzień premiery płyty, którą ja napisałem, a Krzyś wyprodukował w całości. Czy ona ma tytuł, ta płyta? O zgubnym wpływie. Nosi tytuł. Ona nosi tytuł. Nosi, tak. Kiedyś się nazywała, ale potem doszło do takich zmian, w wyniku których zaczęła nosić tytuł. O zgubnym wpływie wyższych uczuć. To jest warte przemyślenia, nawet jeszcze przed odsłuchaniem tej płyty. Tak. Składa się z piosenek, które tu powstały na użytek naszych spotkań, drogi redaktorze, Ale otwiera... Czyli jestem współtwórcą. Zdecydowanie tak. I tylko proszę nie liczyć na wpływy stamtąd. Nie, bo... znając pana nie liczę. No nie jestem zbyt rozrzutny rzeczywiście. Ale pan ma swoje dochody, także bardzo prosiłbym, żebyśmy zamknęli ten temat raz na zawsze. Chce pan mnie rozliczać publicznie? Nie, nie, nie. To proszę ja nie, proszę pana, są tego odpowiednie służby. Są, wiem. Tak. No ale wróćmy teraz do poważnych, nie tych krotochwilnych tutaj tak. jakichś historii, tylko to jest bardzo seria piosenka. Ona otwiera tę płytę i to jest jedyna na płycie piosenka, która nie powstała na użytek naszych audycji, tylko wcześniej, tylko spodobała się Krzysiowi i dusił, aż w końcu i tak zrobił, że jest tak, jak on chciał. Jak to producent miał prawo i wbrew moim... wszystkim oporom, zmusił mnie nawet do takiego dziwnego śpiewania, do którego zaraz znowu dojdzie, za co już państwa trochę przepraszam z góry, no ale tak kazał mi robić producent Krzysztof, więc już zagramy. Ta piosenka nosi tytuł O przyjaźni i zagramy ją w wersji takiej, na jaką nas w tym momencie stać technicznie. No, a jest rano i w ogóle. Dobrze, spróbujemy. 3-4. Gdzieś na rozstaju prawd porzucona, tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia, i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Przejdziesz, by znowu być z nim. Czy przejdziesz? czy przecież by znowu być z nim. Piosenka z nowej płyty. Nieco i patetycznie to zabrzmiało. Powinien pan właściwie po przebudzeniu dziękować codziennie, że pan ma takiego Krzysia obok siebie. Ja to tak robię. Wstaję rano. Nie trzeba go rozpuszczać. Ale nie, szkoda, że jeszcze nie leży ale gdzieś w pobliżu. Tak. Ale naprawdę ma pan szczęście, bo nie dość, że umie, to jeszcze słyszy i jeszcze skłania pana do robienia rzeczy, które tak ładnie potem brzmią, jak to przed chwilą. Ładnie zabrzmiało, to bardzo się cieszymy. Brawo dla Krzysztofa, tak? No dla pana takie troszkę poczucie, też, że pan tak, już się że nie czuł taki. Nie, tam jestem od rzeczy prostszych. Tam ułożyć jakąś melodię, te słowa napisać, a te trudne to właśnie wszystkie Krzysiek robi. Tak? No dobrze. Proszę państwa, nowa płyta Piotra Bukartyka i Krzysztofa Kawałko. Dziękuję panom bardzo. My również pięknie dziękujemy, kłaniamy się państwu i panu redaktorowi. Proszę państwa, jeszcze zdążymy coś nadać. Będzie pewnie inne w nastroju, ale podobnie jak piosenki Piotra Bukartyka, trochę ludowe. A teraz, jak zwykle, pod koniec audycji. Przeboje trójkowej rozrywki. W dzisiejszym odcinku Andrzej Zakrzewski proponuje Państwu z naszego archiwum monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego ze specjalną zapowiedzią Stefana Friedmana. A teraz, proszę Państwa, on, en, parkiet, manszet, czyli w studio człowiek kulturalny. Mogę sam? Proszę bardzo, co tam dzisiaj? Uprzejmie dzień dobry. Korzystając z tej, no, że pozwolili mi tutaj z uprzejmości... O! Korzystając z uprzejmości pani redaktorki, za co rączkami całuję, chciałem wystąpić w obronie tej no, kultury. No, jako mecenas kultury i ten, no, w mordę, tak jak filmy rysunkowe są, no, i animator kultury chcę wszystkich oszczec, że albo iż ta kultura stanowi w poważnym zagrożeniu, znaczy, że ważna jest. Ona, ta kultura jest dla nas, dla narodu, coś takie ważne, że to się w pale nie mieści, jakie ważne. To jest najważniejsze, nie ma pieniądze, nie ma to tamto, to jest istotne, mało, to jest najistotne, to jest, wy nie wiecie o co chodzi, ja wam tego nie wytłumaczę, ale przynajmniej każdy jeden powinien sobie wbić w łeb, że kultura to jest przed wszystkim, tak jest, że jest kultura, potem długo, długo nic i dopiero potem sztuka, no, ale kultura to nie tylko chodzenie do muzea. Ja byłem w muzeach. Ja widziałem takie rzeczy, żeby wam gały wyszły. Ale co też widziałem również? Że nikt na świecie nie dotyka eksponatów tak jak my. A żeby ktoś splunął na podłogę, to już rzadkość. Bo to jest w mordę. Prosta zasada. Najsamprzód trochu kultury osobistej, a dopiero potem z łapami do muzeum, no. Jak se kto nie potrafi odmówić dotknąć, to wara od eksponata. Niech se w tramwaju dotyka. No. A jak też taki jeden z drugim chce nabrudzić, to umówmy się, że strażnik nie będzie stał jak ta pierdoła, tylko za kołnierz i wioz muzeum. I krótka rozmowa. Druga sprawa. Te książki. To jednak było, nie było, trzeba czytać. Się ten pisarz namordował. Szmalu nabrał. Często, gęsto nawet umarł już. Więc samego cholera szacunku. No jednak wypadałoby to przekartkować. I nie przesadzajmy, bo zdarzają się pyszne kawałki. Ja znam jeden, co 3 razy czytałem, płakałem łzami. I do tego są te biblioteki. Ja wiem, to może nie jest miłe, ale tę książkę trzeba oddać. W końcu się za darmo wzięło, no nie? Ale jeden z drugim tego honoru w sobie no nie ma. Więc jak hołota jedna czuje, że nie ma w sobie tej siły, żeby oddać, to nie brać. Nie zbliżać się do tej biblioteki. Na drugą stronę ulicy przejść, na piwo niech sobie pójdzie. To sobie najwyżej flaszki nie odda. Taki jest krótka sprawa, no. Jest to kino. 10. muza, czy jakoś tam. I co? Nie dla ludzi? Dla ludzi! Ale czystych, no w mordę, przecież tam siekierę można powiesić. I przyrzekam, będą bileterki z psami. Ta sprawdzi bilet, pies sprawdzi powonienie. I ona puści, a pies nie puści, a bez kagańca będzie. I na 17 bileciki, proszę bardzo, ale do łaźni. Inna sprawa. Różni ludzie są. Zdarzają się też jednostki nerwowe. Co to? Boi się, to musi krzyknąć. Inny z kolei dowcipny jest z domu. Coś śmiesznego zawsze musi dogadać. No różne są stworzenia Boże na tym świecie. I niech sobie będą. Ale nie w teatrze. Teatr ma swoje sakrum. Co to znaczy? Ano znaczy morda w kubeł. Aktor ma płacone za to, żeby nawijał. Taki aktor 4 lata uczył się od ważnych profesorów szarmierki nie po to, żeby mu pierwszy frajer z ulicy krzyczał na Hamleta: ty łysy, uważaj z tyłu, czy coś w tę mańkę. No, na dzisiaj może wystarczy. Se więc podsumujmy. Primo, z dala od muzeum. Potem, ostrożnie z bibliotekami.